إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن من نعم الله علينا كثيرة فقد قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا ما جاء عند إمام البخاري ومسلم ومسند إمام أحمد وسنن إمام الترمذي والنسائي رحمهم الله تبارك وتعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن طارق بن شهاب رحمه الله قال قالت اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو كانت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا فقال عمر رضي الله تعالى عنه أي آية هي؟ قال قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال والله أنا أعرفها حين نزلت وفي أي مكان نزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت في يوم عرفة يوم الجمعة هذا الحديث وعن كفائد سننا ولا ليال الكفار إني قرتين نعمة إله سبحانه وتعالى وسيئي إسلامك إن إله سبحانه وتعالى هو كمل الدين تودا كذلك إله سبحانه وتعالى راله وغنقضي إسلامك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ورسوله غدقي إلهي كتاب في سواحة وكلية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يهودي أي أوي مدي عمر بن الخطاب سيد طارق بن شهاب وتلمام أيه وعو يهودي قلية والله بان قرارنا نايا آية الكتاب فينا كآخر نيسان وكتا الله هذا أنك نبسود لك لهي وحنك لغن لهي العيد عن كفرحنه وأن عمل كذينه وأن يد فرحيك موجنه taasaan ka dhigan lahayna ayay yidhaahdeen hadday nagu soo degi lahayd. Cumar ibnu Khataab radiallahu tacaala canhu waxa uu ku yidhi, aayadda aad doonaysaa waa tee, aayadda aad leedahay ciid baan ka dhigan lahay waa aayadde? Waxa uu leeyahay, waa aayadda ilaahay leeyahay alyowma akmaltu lakum diinakum. Waxa uu cumar ibnu Khataab leeyahay, ilaahay baan ku dhaaranayaaye, waxaan garanayaa maalintay soo degtay iyo meeshay ku soo degtay iyo saacaddii ay soo degtay iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkuu taagnaa markay ku soo degaysay. Waxay soo degtay xajatul wadaac, maalin carafo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam taagan yahay, maalin jumcaana way soo degtay. Waxaan markaa aayadda ka faa'iidaysanaynaa ilaahi subxaanahu watacaala inuu diintani noo kamilay, kadalika nicamkiisa aadka iyo aadka u badanna uu inoo dhammaystiray, islaamkana raalli uu inooga noqday. Aayaddan saddex arrimood baa ku jirta ayuha almuslimuun. Arrinta koowaad, ilaahi subxaanahu watacaala baa inoo kamilay islaamka sida ahlulcilmigu raximahumullah ay tilmaamayaan. Ibnu Kathiir raxmatullaahi calayhi ayaa waxa uu leeyahay, haadihi alaaya akbaru nicami illaahi subxaanahu watacaala cala haadihi lumma xaytu akmala lahum diinahum. ilaahi subxaanahu watacaala aayaddan waxa uu ka dhigay nicamka ilaahi subxaanahu watacaala ummaddan ku galladaysay ee aadka iyo aadka u waaweyn waqti ilaahi subxaanahu watacaala uu islaamkooga u kamilay. falaa yaxtaajuuna ilaa diin hayrih, uma baahna diin aan islaamka ahayn. walaa yaxtaajuuna ilaa nabiyin hayra nabiyihim, kadalika uma baahna nebi aan nebigooga ahayn. jacalahum allah khaatama annabiyiin, ilaahi subxaanahu watacaala waxa uu ka dhigay nebigeena calayhi salaatu wasalaam nebiyada kii lagu khatimay. waxaana ilaahi subxaanahu watacaala uu ku soo dejiyey kitaab la soo dejiyey kii ugu sharaf badnaa. ilaahi subxaanahu watacaala sharcigiisa waxa uu ku xalaaleeyey wixii uu noogu xalaaleeyey. falaa xalaala ilaa maa axala allah walaa xaraama ilaa maa xaramahu, xalaali ma jirto ilaa wuxuu ilaahi subxaanahu watacaala inoo xalaaleeyey mooyaane, kadalika xaaraanna ma jirto ilaa ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu inaga xaaraan yeelay mooyaane, sharcina ma jiro ilaa sharciga ilaahi subxaanahu watacaala uu inoo kamilay mooyaane. ilaahi subxaanahu watacaala waxa uu inoo kamilay haada diin. waxa uu tilmaamayaa shaykhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh, sida ku taalla majmuuca fataawihiisa ayaa waxa uu leeyahay, haadihi alaayatu nasun, aayaddani waxay tahay nas cad, ay ku tahay anna diina kaamilun, diintu inay tahay kaamil, diin kaamila inay tahay. falaa yuxtaaju macahu hayru, iyada miceega wax kale lalama samayn karo oo aan islaamka ahayn. aaraada bani aadamka iyo afkaarta bani aadamku waa marduuda, sharciga ilaahi subxaanahu watacaala bay ku reeban yihiin. kadalika ilaahi subxaanahu watacaala nicamka uu inoo galay waxaa ka mid a in ilaahi subxaanahu watacaala diinteenna inoo kamilay, haana kadalika nicamkiisaasi uu inoo kamila ay ka mid tahay inuu inaga dhigay ummata muxamed calayhi salaatu wasalaam, wax ilaahi subxaanahu watacaala abuurayna kii ugu fadli badnaa ahaa, khalqigiisana cala alitlaaq ugu fadli badan, ilaahina subxaanahu watacaala uu ugu jecel yahay ayaa uu inaga dhigay ummadiisii. wahaadihi wa min nicami illaahi subxaanahu watacaala, inaynu ilaahi subxaanahu watacaala ugu shukrinaana waa waajib. ilaahi subxaanahu watacaala diintaa uu inoo kamilay, caqligaygana uma baahna, kaagana uma baahna. in qolyo mufakiriin la yidhaahda ay meel u baxaan oo la yidhaahda caawa waxay ka tashanayaan siday diinta ka yeeli lahaayeenna uma baahna, ilaahay baa inoo kamilay. sida ahlulcilmigu ay tilmaamayaan bacd alasaaniinna uu ku soo arooray, sida imaamu tabari raxmat ullaahi calayhi uu tafsiirkiisa ku tilmaamayo, ayaa waxa uu leeyahay, aayaddaasi markii ay soo degtay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu noolaa koob iyo sideetan habeen, ayuu noolaa wixii ka dambeeyey waa dhintay. Bimacnaa aayadaasi waxay noo kamishay islaamkeennii uu ay noo dhammaystiran yahay inaan biirinno inooma baahno, inaan kadaalika naaquusinno, ilaahay subxaanahu watacaala inooma jidaynin. waxa waajib inagu waa inaynu raacno sida ilaahay subxaanahu watacaala uu kitaabkiisa ku tilmaamayo: ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliilan maa tadakaruun. kadaalika ilaahay subxaanahu watacaala sharciga uu inoo kamilay waxa uu ka kamilay inaynu bidac diin ka dhigno. waxa uu ilaahay subxaanahu watacaala ka kamilay inaynu diin ilaahay una jidaynin, aynu ku darna diinta ilaahay oo aynu nidhaano sharciga tanaa loo jeeda. taana ilaahay subxaanahu watacaala waa ka kamilay oo looma baahno. imaamu maalik raxmatullaahi calayh ayaa waxa uu leeyahay wixii maalintaa diin ahaa unbaa maanta diin noqonay. maalinta aayaddaasi ay soo degtay ee ilaahay subxaanahu watacaala uu sharcigiisa ay noo dhammaystiray, wixii jiray unbaa maantana jiray, wax kaloo lagu biirin karaana ma jiro, diin kaloo jadidoo imanaysaana ma jirto. waa taa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka tegay. ilaahayna subxaanahu watacaala aayaddaa uu inoogu kamilay. kadalika waxaa kale uu tilmaamaya imaamu shaafici raximahu llahu tacaala: ajmaca almuslimuun, muslimiintu waxay ku kulansan yihiin calaa anna man istabaana sunata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, ciddii sunnada nabiyullaahi maxamed ay u caddaato, waxay muslimiintu ku ijmaacsan yihiin cidda ay u caddaato sunnada nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam inayna u bannaanayn an yadacaha liqowli axadin min annaas, inuu ka tago sunnadaasi oo uu dhaafo qowl bani aadamku leeyahay oo uu ku camal falo qowlka bani aadamka, waa ka xaaraan. muslimiintu sidaasay ku ijmaacsan yihiin. kadaalika sharcigeennu wuxuu inoo diiday bidaca sharciga lagu darayo. jaa fi saxiixayn min xadiidi caaishata radia allahu tacaala canha annaha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam: man axdaha fi amrina haada maa laysa minhu fahuwa rad, ninka diintayda kusoo biiriya waxaan ku jirin waa lagu celini. aakhiriya adduunyaba waa lagu celini, aakhira la garay oo ilaahay subxaanahu watacaala baa ku diidi doona. nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa odhanaya: suxqan suxqan liman qayara wa badal, fogaan fogaan baa u sugnaatay ciddii bedeshay ee sunnada idii ka leexatay. aakhira waa la ogyahay, adiladeed waa toos bay u taabanaysaa in lagu celinayo ninka ra'yi bani aadam ku socda oo diin ka dhiga in aakhira camalkiisu marduud yahay. laakiin adduunyada sidee loogu celin? ahlulcilmiga xaqa ku sugan baa celinaya baadilkaada oo odhanaya kani waa baadil, kan diinta ilaahay buu khilaafsan yahay, waa lagu caddayni oo waa laguu sheegi oo camalkaaga la xukumi ama bidca lagu xukumi ama mukhaalafa lagu xukumi, wax alla wuxuu camalkaagu keensanaya ayaa lagu xukumi. sidaa la ajligeed qofka muslimkaa waxaan u bannaanayn inuu iska seexdu soo tooso oo uu ka dhigo wixii uu la soo kacay diin. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd. walaalayaal, sidaad maqlayseen ilaahay subxaanahu watacaala sharcigan waa inoo dhammaystiray. nabigeennoo nool calayhi salaatu wasalaam ayuu inoo dhammaystiray oo ziyaada iyo nuqsaanba uma baahno, mana biirin karno, waxna kama waxa weeyaan ridi karno. intay culuma tashato odhan mayso intaa waan idinka dhaafnay, intay culuma tashatana odhan mayso intaasaan idin beerinay. ilaahay subxaanahu watacaala ba sharcigiisa inoo kamilay, aaraada bani aadamka iyo afkaarta bani aadamkana dibadda ayuu ka yahay, halkaasuu sharciga ilaahay subxaanahu watacaala inoo taagan yahay. aayaddan khudbaddeenna aynu ku bilaabannay waxa uu ilaahay subxaanahu watacaala inooga raalli noqday islaamka diin inuu inoo ahaado. diin aan islaamka ahayna qofna lagama aqbalayo. ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa waxa uu ku leeyahay: ina addiina cinda allaahi alislaam. ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa diinta jirta waa diinta islaamka, diinta ilaahay ogol yahay ee waa addoommadiisa u banneeyay inay ilaahay ugu dhowaadaan waa islaamka. rabbi subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay: afa hayra diini illaahi yabquun, diintan ilaahay diinan ahayn miyay raadinayaan oy doonayaan? Diintan ilaahay diinan ahayn miyay rabaan inay diin ka dhigtaan? Kadalika ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kitaabkiisa ku tilmaamayaa, waman axsanu diinan liman aslama wajhahu lillah wa huwa muxsin. Ilaahay waxa uu leeyahay yaa ka wanaag badan cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala u hoggaansata ee muslim ah, ee ilaahay rasuulkiisa rumeeya, yaa ka wanaag badan, axad ka wanaag badani ma jirto. Waxaan markaa aayaadkaa ka faa'iidaysanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inooga dhigay islaamka, diinta quraata ee ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo, ee cibaadaadka iyo camalka aynu samaynayna loo baahan yahay inuu waafaqo, oo aan loo baahnayn inaynu waxaan adyaantii hore mansuukhada ahayd aynu diin ka dhiganno. In fara badan oo muslimiinta ka mid a maanta aad dhegaysanaysaa ama aad maqlaysaa, maanta waxaa la furayaa wixii la odhan jiray alxiwaaru ladyaan ama taqaarubu ladyaan, in diinaha laysku soo dhoweeyo ama ay diinuhu sheekaystaan. diinta islaamka la sheekaysan kartee xaqihii waatee? ilaahay kitaabkiisa waxa uu ku leeyahay ina addiina cinda allaahi alislaam, ilaahay diinta agtiisa jirta waa islaamka, diinaha diin alyahuud oo maanta joogta, kadalika diin annasaara oo maanta joogta, waa adyaan baatila kufriya. qof muslima uma xalaal aha inuu ilaahay ugu dhowaado, qof muslima uma xalaal aha inuu yidhaahdo waa diin ilaahay soo dejiyey. diin ilaahay soo dejiyey waxay ahayd markay ambiyadoodu taagnaayeen oo ay joogeen rusushii lasoo diray, maalintaasay ahayd diin xaqa, arkaanta islaamkeennana taasay noogu jirtay. laakiin tan ay bedeleen oo kolba wixii culumo u sheeganaya ay xayn ka tuurayeen ay lahaayeen intan maantan aan dhaafno, ee halkaa taalla in la yidhaahdo iyadiibaa diin ilaahay soo dejiye ah oo lala sheekaysiinaya diinkii islaamka waa kufri, wax bannaanna ma aha. in loo ololeeyaana waa ridda, wax bannaan maaha walaalayaal layska jiro. diinta islaamka diinan ahayn oo adduunka dushiisa taalla oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay oo aan islaam ahayni ma jirto, sidee markaa loo sheekaysiini oo loo waxaweyn furi in waqtiga lagu dayaco, oo kuwa culumo sheeganaya ay u baxaan oo ay yidhaahdaan shirkaasaan ka qayb galaynaa ay diinuhu ku sheekaysanayaan, shirkaasaan ka qayb galaynaa diinaha lagu heshiisiinayo. diinaha ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa waxa uu inoo tilmaamay kufriyaadka inay bedeleen, yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi buu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay, waxay bedeleen sharcigii ilaahay soo dejiyey sidii usoo dejiyey bay ka bedeleen, meelihii ilaahay ugu talagalay bay ka bedeleen oo wax kaley ku bedeleen. waxaa taa ina tusaya kamaa jaa fi saxiixi muslimin xadiid abi dhar radi allahu tacaala canhu, ayaa waxa uu leeyahay abu dhar radi allahu tacaala canhu, mura cala nabiyi sal allahu calayhi wasalam birajulin maxmuumin, nebiga waxaa la soo mariyey nin wejiga loo madoobeeyey oo zinayntuu ku dhacay, aan dhagax lagu dilina, dhuxul iyo wixii lamida intay laaqeen ayay wejiga u mariyeen si loo fool xumeeyo oo ay dadku yidhaahdaan waa maxay ninkan madoobi. markaasa waxa uu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ahaakadaa tajiduuna arrajma azzaani fii kitaabikum, ma sidaasaad kitaabka ilaahay ee ilaahay soo dejiyey aad ka helaysaan kitaabkiina? masaasaa ku taallay oo rajmigii miyaa dhuxushaa loo bedelay? ninka aad madoobayseen miyaa kitaabkiina ku yaallay? markaasuu yahuudigaasi leeyahay, may sharkaa nagu batay, zinadii baa nagu badatay, kii wadiic ahaa haddaan damacno hadduu zina ku dhaco markiiba xadkaan ka jaraynay, kii sharafta iyo mansabo iyo waxa weyn martabada u saaxiibka ah hadduu zina ku dhacana waan ka tegaynay, kabacdi waxaan ku ijmaacnay inaynu sidaa samayno. markaasuu wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam, allaahuma innii awalu man axyaa amraka, ilaahu anigu waxaan ahay qofkii u horreeyey diintaada nooleeyey, id amaatuuhu waqti ay dileen, uma qaraa saddexda aayadood ee fii suurati maa'ida ku taalla ayaa nebigu akhriyay calayhi salaatu wasalaam, waman lam yaxkum bima anzala allah faulaaika hum lkaafiruun hum aldaalimuun hum lfaasiquun. saddexdaa aayadood ayuu akhriyay sharciga ay bedeleen ee nooca ay u galeen ee ay zinadiisii dhuxul ku bedeleen oo kadalika rajmigiisa ay ku bedeleen fadeexad in la yidhaahdo waa la walaalaynaya waa baatil. Khamriga ay xalaashadeen ee sharcigooda muxaramka ku ahaa in la yidhaahdo waa sharci jira waa waxaan bannaanayn. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.